NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het lijkt science fiction, maar het is toch werkelijkheid. Blinden en slechtzienden die weer kunnen zien met een bionisch oog. In Villa VDB een gesprek met Jeroen Perk, die 10 jaar geleden al een bionische bril kreeg. En zijn leven is daardoor totaal veranderd. Nu het NOS Journaal. Hier is Clemens Peters. De Belastingdienst doet al 2,5 jaar niets met fraudemeldingen, schrijft de NRC. En de Belastingdienst heeft dat bevestigd. Er liggen 25.000 onbehandelde tips van burgers en bedrijven op de plank. En dat komt omdat het nieuwe systeem om de tips te registreren niet voldoet aan de privacywet. Als dat in de toekomst wel zo is, dan worden die tips alsnog in behandeling genomen. Tips aan de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, FIOD, kunnen nog wel worden verwerkt. Deze dienst werkt met een ander IT-systeem. De politie is nog steeds op zoek naar een 10-jarig meisje dat voor het laatst gezien is in de omgeving Raamsdonksveer. Het gaat om Hebe Zwart, een meisje met een beperking. Ze is mogelijk in levensgevaar. Ook haar begeleidster is vermist. Volgens de politie is het niet duidelijk of die begeleidster iets te maken heeft met de verdwijning. Dat is een groot vraagteken voor nu nog. Op dit moment is zij in ieder geval zelf ook nog vermist. Of zij een actieve rol heeft in de vermissing van het meisje, dat zal uit verder onderzoek moeten blijken. En daarvoor zijn we natuurlijk op zoek naar het tweetal en naar alle informatie die ons kan helpen om ze terug te vinden. Het meisje droeg op het moment van haar verdwijning onder meer een fel roze jas. De politie is telefonisch moeilijk bereikbaar. Wie het gewone nummer 0900 8844 belt, krijgt slecht verbinding. Het alarmnummer 112 is wel bereikbaar, maar de politie dringt erop aan dat alleen in nood te bellen. De zogeheten Markiezeneik op het landgoed Amelisbeert langs de A27 bij Utrecht is gekozen tot boom van het jaar. De boom staat symbool voor het verzet tegen uitbreiding van de snelweg bij Utrecht. 3 mensen zijn omgekomen bij ongelukken in de mist vanochtend. 2 mensen kwamen om toen bij Binninghuizen 2 auto's botsten. En bij Stellendam kwam iemand in een auto om het leven toen die met een trekker in botsing kwam. Australië gaat zijn ambassade in Israël toch niet verhuizen van Tel Aviv naar West-Jeruzalem. 4 jaar geleden besloot de toenmalige premier Morrison om West-Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van Israël, nadat president Trump dat ook had gedaan. Maar de huidige regering van Australië noemt dat een slecht besluit en draait het terug. Israël reageert teleurgesteld, zegt correspondent Ties Brok. De Israëlische premier Lapid die zei: ik kan alleen maar hopen dat Australië andere zaken serieuzer en professioneler behandelt. En ze hebben ook de ambassadeur op het matje geroepen. Die moet vandaag tekst en uitleg komen geven. Krijgt waarschijnlijk een reprimande op het ministerie van Buitenlandse Zaken van Israël. Palestijnen zijn juist blij met het Australische besluit. In de Tweede Kamer zijn grote zorgen over Thierry Baudet. De leider van Forum voor Democratie noemt zichzelf in een interview met een Amerikaanse website een aanhanger van complottheorieën. En hij zegt ook dat de wereld door reptielen wordt bestuurd en dat Poetin de oorlog moet winnen. D66 noemt zijn uitspraken bloedlink. En de ChristenUnie vindt het te gek voor woorden. Het weer, het blijft droog en op steeds meer plaatsen breekt de zon goed door. Met weinig wind en 15 tot 18 graden is het vrij zacht najaarsweer. Morgen verdwijnt de mist sneller en dan is het aanzien van het land een stuk zonniger. Met 16 graden is het dan wel iets frisser. De aapjes staan niet meer op de desk. Dat is... Nou, dit gaat niet goed. ANWB Verkeersinformatie dan. Dennis Mooi. Nee, Tim Schaap. Goedemiddag, Jurgen. Tim, goedemiddag. Hi. Er zijn meerdere ongelukken gebeurd. Onder andere op de A28 ging het mis vanuit Assen naar Zwolle. Bij Hogeveen-Fluitenberg is de weg wel weer vrij. Hou rekening met een kleine 3 kwartier aan vertraging vanaf Bijlen. Ook zijn er opruimwerkzaamheden bezig op de A6 van Lelystad naar Emmeloord. Bij de Ketelbrug is de rechterrijstrook dicht. Een kwartiertje als vertraging daar zo. Dan nog de A58 Tilburg-Breda. Bij knooppunt Galder staat een kapotte vrachtwagen. Rechterrijstrook is dicht met ongeveer 20 minuten aan vertraging. En tot slot nog de A67 vanuit Venlo naar de Belgische grens. Bij Eersel was een ongeluk gebeurd. Weg is weer vrij. Nog wel 20 minuten aan file rijden. Ontdek meer op ranab.nl/denkeninkansen over de passende financiering voor uw residentieel, commercieel of combinatievastgoed. Let op. Geld lenen kost geld. Deze herfst bliksem snel kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Bestel jouw maatwerkkozijnen en laat supersnel leveren. Toeleveringonline.nl. Zo, dat is chill. Hey, en we hebben ook een lichtbad. Ah, ik zei toch dat het een topdeal was. Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Maatwerkkozijnen al vanaf 5 werkdagen leverbaar. Toeleveringonline.nl. Zo! Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Boek nu jouw wintersport bij De Jong Intravakanties. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met één klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagovitum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. In een tijd van verandering is het tijd voor plannen. Dan wil je niet in gesprek met alleen een bank, maar met experts. BNP Paribas is meer dan een bank. Met onze expertise over duurzame oplossingen worden plannen rendabel en dragen ze bij aan de wereld van morgen. Laten we samen plannen maken. Kijk op bnpparibas.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het is altijd wel een dag van iets. Het is vandaag No Beard Day, geen baarddag. Maar u moest eens weten wat er allemaal achter die baard schuil gaat. In het oogziekenhuis in Rotterdam wordt geëxperimenteerd met een bionisch oog voor blinden en slechtzienden. Jeroen Perk kreeg 10 jaar geleden al iets soortgelijks, namelijk een bionische bril. Daan Langkamp is vandaag receptionist van dienst in de Villa Daan. En hij is er al, hè? Ja, zeker. Hij zit hier samen met zijn hulphond Ivy. En voor Ivy is het eigenlijk best spannend, hè? Ja, ik kwam hier het gebouw in en dan merk je wel dat ze een beetje gespannen is. Ze doet heel goed te werk, dus door al de klapdeuren heen en naar boven. En heel veel mensen die hier tegemoet komen, maar ze deed het perfect. Dus, ja, want ze doet het nog niet zo lang, hè? Nee, dit is de 7e week dat ik Ivy heb, dus echt een primeur voor haar op de radio. dat is direct mooi. De primeur te pakken. Ja, we slepen elkaar erdoor, zeg ik altijd dan maar. En dat zeggen we ook tegen de hond Ivy in dit geval. Straks een uitgebreid gesprek met Jeroen Perk. In Terug naar Toen gaan we maar liefst 100 jaar terug in de tijd. Op deze dag in 1922 werd de BBC namelijk opgericht. En de naam van autocoureur Bijtske Visser staat op de gastenlijst van de Villa. Zij rijdt in de W-series, dat is een klasse speciaal voor vrouwen. Maar eerst het leerlingenvervoer dat altijd nog niet op orde is. Ja, dat zijn schrijnende verhalen af en toe als je ze hoort en leest. En dat gebeurt ook steeds vaker. Kinderen die uit het speciaal onderwijs niet worden opgehaald of te laat aankomen op school, omdat hun busje of taxi gewoon niet komt opdagen. Ilaya Delsink is voorzitter van Leerlingenbelang Voortgezet Speciaal Onderwijs, afgekort LBVSO. En hij zit zat en roept Politiek Den Haag op in een petitie om eindelijk eens een keer in actie te komen. Ilaya, goedemiddag. Ja, heel goedemiddag. Hoeveel kinderen hebben hiermee te maken eigenlijk, die niet worden opgehaald of veel te laat? We hebben het over rond de 14.000 kinderen die geraakt worden door deze crisis. En het zijn leerlingen die dan gebruik maken van het leerlingenvervoer. En nou, zoals u net zei, is daar heel veel mee mis op dit moment. Ja. Zeg, wat hoor jij allemaal voor schrijnende verhalen dan? We horen verhalen zoals, ik kwam 3 uur te laat op school. Mijn taxichauffeur is mij vergeten. Ik werd bij het verkeerde adres afgezet. Ik kwam op verjaardag 4 op school en ik werd niet opgepikt door mijn chauffeur. Dus daar sta je met al je tractaties en dan komt de chauffeur niet opdagen. Ja, precies. Dan sta je daar met je cupcakes of wat je ook kan uitdelen. Ja. En dit doet heel veel met deze leerlingen, want het VSO is natuurlijk zijn natuurlijk scholen voor leerlingen met een beperking. Dus dat kan zijn blindheid, slechthorend zijn, autisme, ADHD, Down-syndroom en dergelijke. En dan heb je het over kinderen die dan heel vaak afhangen van een rooster. En heel vaak hun dag bepalen op een rooster. En als iets dat van de rails afvliegt, dan is hun hele dag in de soep gekomen. Zij zijn gebaat bij enige regelmaat, zullen we maar zeggen. Ja, en deze hele crisis neemt u die regelmaat weg. Ja. Waar komt het door? Het komt nu door een extreem tekort aan chauffeurs. Dit is al zo gaande sinds het begin van, van dit schooljaar. Maar al 8 maanden geleden luidden de taxivervoerders de hulpbel bij de gemeentes van, doe hier wat aan, want dit is een heel schrijnend probleem dit. Maar er werd veel te zomaar wat gedaan en nu is er dus een extreem tekort, waardoor heel veel scholen nu in de soep zitten en nu moeten ze met middelmatige problemen oplossingen komen. Nou, om deze problemen te fixen. Zeg maar, Elia, dat tekort aan taxichauffeurs, dat horen we natuurlijk in veel meer sectoren, hè, dat er te weinig mensen zijn. Ik heb ook wel eens begrepen dat ook wel te maken heeft met de financiering. Dus gemeente of provincie doet een aanbesteding. Dan gaan ze vaak voor de goedkoopste oplossing. En dan zegt zo'n taxibedrijf natuurlijk, ja, maar dan gaan we dat efficiënt inplannen. We kunnen niet maatwerk leveren dat iedereen precies op hetzelfde tijdstip wordt opgehaald. Mm-hmm. Klopt dat of niet? We hebben nu het geval dat heel veel taxivervoerders gewoon niet niet blij zijn met hun baan, want ze werken 12 tot 15 uur per week met heel slechte betaling. We hebben verhalen gehoord van oud-taxichauffeurs die zeggen van, ik verdien op dit moment net zoveel van mijn uitkering als dat ik verdiende van mijn taxibaan. Dus ja, waarom zou ik werken? Dus we hopen nu, een van de oplossingen die wij hebben, is we hopen op een geldinjectie om deze baan veel meer aantrekkelijker te maken. En we hopen natuurlijk op een foundational punt ook deze baan meer flexibel te maken, zodat taxivervoerders voor het VSO ook ondertussen andere vervoerdersbanen kunnen doen, zoals eten, vervoer enzovoort. Ja. Maar jij zegt dus echt dat het is echt een geldprobleem. Als die taxichauffeurs er meer geld bij zouden krijgen, dan zou het probleem zeker en zin opgelost kunnen worden. Niet volledig opgelost, want er zijn natuurlijk nog veel meer andere dingen die moeten gebeuren. We hebben natuurlijk ten eerste meer chauffeurs nodig. En dan zitten wij heel te denken aan particuliere taxis inzetten. We zitten te denken aan regionale taxis inzetten. Aan de chauffeurs van touringcarbedrijven inzetten. En nog veel meer andere oplossingen. En we hebben een 10-punten actieplan in onze petitie staan. En die gaan wij dus morgen overhandigen aan de minister van Onderwijs tijdens de commissiedebat. Dennis Wiersma is dat? Ja, Dennis Wiersma gaat het morgen krijgen. Ja. En die moet daar dus mee aan de slag, want uiteindelijk is het toch een politieke kwestie. Die moeten dus die zak geld leveren, begrijp ik. Ja, de politiek moet dat geld leveren, ja. Maar dit is nu zo'n schrijnende probleem, dat het geld moet komen, want anders lopen die kinderen zware achterstand. En we zijn al heel veel achterstand opgelopen tegen de coronacrisis. Dus nu ook consistent te laat of helemaal niet op school komen, is al helemaal een groot probleem. Het probleem is geschetst. Morgen aanbieding van de petitie. Dank voor de uitleg. Elia Delsink was dat. She always be. Phil Collins was dat en Two Hearts. Ja, vroeger kon het alleen in series als De Man van 6 miljoen kijken met een bionisch oog. Maar anno nu is het werkelijkheid. Een bijna blinde patiënt die kan met behulp van zo'n bionisch oog weer zien. In het oogziekenhuis in Rotterdam is bij de eerste patiënt in Nederland een chip in het oog geïmplanteerd. Althans, in een officieel onderzoek moeten we er dan wel bij zeggen. Jeroen Perk die kreeg zo'n 10 jaar geleden al de mogelijkheid om op deze manier iets te zien. Met een speciale bril. En dat veranderde eigenlijk zijn hele leven. Jeroen, hartelijk welkom in de villa. Goedemiddag. Ja, dankjewel. Even, want jij zit hier tegenover met een donkere bril op. Een soort zonnebril is het. Je hebt ook een kastje, zag ik, aan je riem. Klopt. Wat zie jij zonder deze apparatuur? Nou, als ik die bril afzet, dan is het gewoon echt helemaal gewoon mistig. Vooral in het centrum van het zicht is het gewoon echt helemaal niks. Eigenlijk zie je niks? Nee. Als je bril afziet, helemaal niks. En nu je dit allemaal bij je hebt en op hebt? Dan is het licht, donker contouren en bewegingen. Zeker in deze studio is het niet echt heel donker, weet je. Dan heb ik wat contrast en zo. Dus ja, gewoon gaat het gewoon lekker. Maar je ziet dus contouren. Je ziet mij bijvoorbeeld zitten nu. Ja, de omtrekken van je zie ik inderdaad. Je ziet niet hoe lelijk ik ben bijvoorbeeld. Nee. Of je een snor hebt of een baard. Dat ook niet? Nee, dat is allemaal gewoon niet te zien. Okay. Ben ik altijd wel verwonderd over, want ik wil graag altijd wel weten van hoe iemand eruit ziet. Ik heb er ook altijd wel heel discussie over. Ik kan ook wel hele avonden besteden aan van hoe ziet iemand eruit. En ik zit er meestal ontiegelijk naast ook gewoon. Op basis van de stem of zo? Op basis van de stem. En aanraken misschien? Ja, dat kon vroeger dat wel, maar in deze tijd mag dat niet meer. Dus vroeger kon je nog ongegeneerd voelen, maar dat... Nou, je hebt wel een excuus. Ik niet bijvoorbeeld, ik kan goed zien, maar ik kan niet zomaar in iedereen gaan zitten natuurlijk. Nee, ja, ik ook niet meer tegenwoordig. Nee, dat is waar. Ik zeg ook altijd wel sorry van als ik iemand aan... Oh, sorry, ja, ik had het niet gezien. Maar toch heeft dit voor jou wel verschil gemaakt, deze bionische bril? Ja, zeker. Ja. Vertel eens. Ja, echt heel veel. Voor mezelf, zelfvertrouwen. Dus ik was, ik was gewoon echt... Heel introvert, maar ik werd gewoon heel extravert. Maar ook qua zicht, weet je, om een voorbeeld te geven. Ik moet nog in combinatie met een stok en een hond gebruiken. Maar laatst was ik op straat en liep ik door het donker. En ik moest links moest ik een grindpaadje pakken. Mm-hmm. En dat was voorbij de derde lantaarnpaal. Dus nou, ik een beetje scannen met het systeem. Wat moet ik nou? Dus ik zag het licht van die derde lantaarnpaal hier naar links. Dus dat, weet je, dat maakte verschil met hoe het vroeger was. Dat je gewoon het licht ziet en... En ook bijvoorbeeld in Tivoli. Ik ging naar een concertje in Tivoli. In Utrecht? Tivoli-Utrecht, ja. Vredenburg. En wij naar binnen. In het verleden was het gewoon niet belangrijk om de plek... was die plek gewoon niet belangrijk om te staan. Maar nu willen we gewoon echt de juiste plek hebben. En is het gewoon echt het gevecht en de strijd... om gewoon op die goede plek binnen te komen. Dus echt zodat je toch iets kan zien van wat er op het podium gebeurt. Ja, het licht en de bewegingen. Ja, dat is gewoon echt super mooi. En dan... Ook na 10 jaar rollen ook nog de tranen gewoon over mijn wangen heen. Ja. Kun je eens uitleggen hoe het dan werkt? Want ik heb het net beschreven. Het is eigenlijk gewoon een zonnebril die ik zie. Tenminste, en aan de zijkant zit een rond gevalletje. En dat staat dan in contact met wat je op je riem hebt, dat kastje? Ja, klopt. Ik heb in mijn oog een chip zitten. En ja, de mensen thuis zien het niet. Maar ik heb een bril met een klein cameraatje heb ik er bovenop. En de beelden van de camera neemt die beelden op. En die gaan via een computerkastje richting die chip. En aan die chip zitten 60 elektrodes vast. En ja, die 60 elektrodes die zorgen ervoor dat het beeld weer in de hersenen terechtkomt. Eventjes voor het goede, voor zeg maar iemand die goed kan zien. Hoeveel verschil is dat? Nou, ik zeg altijd een normaal mens, maar dat mag ik. Heb het al een paar keer tegen de redacteur gezegd. Mag ik niet meer zeggen. Maar een normaal mens ziet ongeveer 1 miljoen pixels. En ja, wat ik nu heb is 60 pixels. Maar ja, goed, je moet ergens beginnen, weet je. Je moet van niets naar iets, weet je. Een pionier zijn gewoon om dit gewoon ook verder te brengen. Hoe was dat de eerste keer dan? Want jij bent vanaf je begin 20ste of zo, zie je eigenlijk bijna niks meer. Ja. En toen je dan voor het eerst deze bril op kreeg? Nou, het eerste moment zat ik naar een zwart vlak te kijken. Dus ik zag gewoon helemaal niks. Dus dat was wel heel grappig. En de hele kamer stil, er waren heel veel mensen bij. En er was gewoon niks. En ik begin een beetje te scannen. Ik had een zwarte hond op een wit tegelvlak. En ja, dat ging hartstikke goed. En ja, dat was gewoon ontlading van... Hey, er is weer iets, weet je. Ik zie weer iets. En pats, toen was het moment van... Nou, emotioneel, ook wel huilen, lachen, weet je wel. Maar dat was het begin. Want ik moest helemaal opnieuw leren... Om die beelden om te zetten, om het stukje dat waar te nemen. Dus ik moest met de revalidatie beginnen. Ja, toen kwamen er gewoon hele mooie dingen. Ja. ja, bijzonder. En dit is al 10 jaar geleden dat jij eigenlijk hiermee loopt. Wat als deze bril kapot gaat? Je gaat er per ongeluk op zitten of zo? Ja, dan is het over, want de firma die dit levert, die stopt ermee. Dus dan, ik zeg altijd dancing in the dark, weet je wel. Dan is het gewoon, dan blijft het leven ook nog positief. Maar dan is dat cadeautje is verdwenen, weet je. Het cadeautje wat ik 10 jaar heb, is gewoon weg. Want hoe kwam je daar, was dat dan ook in een soort proefproject of zoiets? Hoe kwam je daar mee in aanraking dan? Ja, het was ook, voor dit project, voor de Argus 2, werden 3 Nederlanders uitgezocht en... Ja, het was een beetje de Voice of Holland was het, weet je. Op een gegeven moment kwam ik in selectie terecht. Er was een soort wedstrijd. Ja, ik moet die chip hebben. Ik moet 1 van die 3 moet ik worden. Ja. Dat is gelukt. En... Hoe heb je dat gedaan? De andere om laten leggen of zo? Of, Nee, ik heb... Nee. Geintje natuurlijk. Nee, op een gegeven moment kwam ik in die selectieprocedure. En de oogarts die was gecharmeerd. En iedereen was gecharmeerd. En dat vond ik wel echt gewoon grappig. En ik wilde het op een gegeven moment zelf heel graag. In het begin helemaal niet. Want, ik wil helemaal niet opnieuw leren zien. Weet je, het is prima zo. En ik vind het wel prima zo, lekker in het donker. En, Maar jij zegt ook nu, daar begon je mee, dat het je leven echt veranderd heeft. Dat bericht van dat oogziekenhuis Rotterdam, dat was vorige week volgens mij, dat het in het nieuws kwam. Dat ze dus een, ook een soort bionisch oog daar hebben ontwikkeld. Dat biedt dus wel hoop. En mogelijk dat dan ook een versie is die weer verbeterd is. Ja, weet je wat het is? Mijn hart wordt er echt blij van gewoon. Als ik dat lees, dan denk ik van, ben blij voor die patiënt. Want dan hoop je dat hij ook gewoon die mooie dingen gaat ervaren. En ik ben blij voor het ziekenhuis. Maar het biedt ook perspectief weer, weet je, voor de toekomst. Er wordt gewerkt aan chips en allerlei technieken om mensen opnieuw te leren laten waarnemen, zien. En dat vind ik zo mooi. Want dat is gewoon de hoop en de positiviteit die ik ook voel. En ik ben ervan overtuigd dat dat gewoon niet stopt. Het gaat alleen maar verder. En wordt verbeterd. Jij ziet contouren nu. En hoop je ooit nog eens nog meer te kunnen zien? Dat ik dus inderdaad wel een baard heb en een snor. Nou, de droom, en heel knap ben. De droom is, kijk, ik heb mijn vrouw Nanda heb ik ontmoet toen ik niet meer kan zien. Maar de droom is natuurlijk om die miljoen pixels te hebben. Dat ik mijn vrouw wel kan zien. Ja. Dat is de droom die ik gewoon heb. Nou ja, dus nieuwe ontwikkelingen op dit vlak. Jij kan er al 10 jaar over meepraten met een prachtig verhaal. Dank daarvoor voor de komst hier naar de villa. Jeroen Perk was dat. Tot 4:30. Villa VDB. Met nieuws van de NOS en dat is vers van de pers. De Eerste Kamer heeft de wet die een uitbreiding van het taakstrafverbod mogelijk zou maken verworpen. Contact met NOS-verslaggever Lars Geerts in Den Haag. Lars, wat betekent dit? Dat betekent dat de uitbreiding van het taakstrafverbod zoals die gepland stond en zoals die ook al door de Tweede Kamer was aangenomen, dat die nu niet doorgaat. De bedoeling van de Tweede Kamer was en van het kabinet in 2021 dat geweld tegen bijvoorbeeld personeel in het openbaar vervoer en de zorgsector of jeugdbeschermers, rechters, noem alle mensen maar op die een publieke functie hebben, dat een rechter daarvoor sowieso een celstraf op zou moeten leggen en dat je dus niet met een taakstraf daarmee weg zou kunnen komen. Daar was een ruime meerderheid voor in de Tweede Kamer. Maar inmiddels zijn we een aantal jaren verder en denken ze er in de Eerste Kamer anders over. En dus is het zojuist verworpen met een kleine meerderheid. 37 senatoren waren tegen een uitbreiding en 35 waren voor. Het gaat dus niet door. En wat is dan dat verschil? Waarom wilde de Tweede Kamer hier wel aan en de Eerste niet? Nou, een aantal jaren geleden was er heel veel animo voor, omdat we toen een aantal incidenten hadden gehad waarbij onder meer in de coronatijd bijvoorbeeld ambulancebroeders of medewerkers of zorgmedewerkers in ziekenhuizen enorm werden belaagd door mensen die het niet met hun eens waren of een dierbare wilden bezoeken terwijl dat niet mocht. En het idee van de Kamer was, dan maken we die straffen extra streng en dan zeggen we tegen de rechters, jullie mogen daar niet zomaar een taakstraf voor opleggen. Nee, het moet altijd een zelfstraf zijn. Maar sinds die tijd is het denken wat veranderd. En hebben onder meer partijen in de Tweede Kamer, of in de Eerste Kamer moet ik zeggen, gedacht, maar we willen de vrijheid van de rechter om zelf te bepalen wat voor straf iemand nodig heeft niet beperken. En zo is het bijvoorbeeld dat 50PLUS, die in de Tweede Kamer nog voor de wetgeving was, in de Eerste Kamer nu een aantal jaren tegen is. 50PLUS vindt geweld gericht tegen personen tijdens het uitoefenen van een publieke taak onaanvaardbaar en zijn van mening dat hulpverleners tot het uiterste beschermd dienen te worden, zodat zij hun taken kunnen blijven uitoefenen. De Nederlandse rechter stelt de hoogte van een straf vast en weegt daarbij ook alle strafverzwarende omstandigheden mee, zoals geweld specifiek tegen hulpverleners. Rechters hanteren de menselijke maat bij vaststelling van de uiteindelijke strafmaat. Mijn fractie hecht eraan dat dit uitgangspunt gehandhaafd blijft. Nou, en zo dachten nog meer senatoren in de Eerste Kamer. En dus is het uiteindelijk zo dat deze uitbreiding van het taakstrafverbod niet doorgaat. En ze leggen dat dus echt bij de rechters? De politiek gaat er niet over, zeggen ze in feite. Nee, in principe zeggen ze, wij willen graag dat rechters zelf de vrijheid hebben om deze straf op te leggen als ze denken dat het nodig is. En in de praktijk blijkt ook al vaak dat op het moment dat mensen geweld plegen richting mensen met een publieke functie, beveiligers, bewakers, zelfs zwemleraren zou ik bijna zeggen, dan dat een rechter daar al rekening mee houdt in het opleggen van een straf. En dat meestal al een verzwarende omstandigheid is. Dus zeggen sommige partijen ook, dit was alleen maar symboliek en dat moeten we niet doen. Vanuit Den Haag hoorde u NOS-verslaggever Lars Geerts. De artiestennaam van zangeres Merel Koman is Blackbird en die naam gebruikt ze al vanaf het moment dat haar leraar Engels haar zo noemde. U snapte, Merel, Blackbird. Volgend jaar, februari, staat er een nieuwe EP van Blackbird gepland en daarop staat ongetwijfeld ook dit nieuwe liedje, Built and Broken. Detail in het achtergrondkoor hoort u de vader en de beste vrienden van Merel. Retro, zoals retro bedoeld is. Blackbird, zangeres uit Nederland, en Built and Broken is haar nieuwe liedje. NPO Radio 1. Iets over 2:30. Dit zijn de hoofdpunten uit het NOS-journaal. Clemens Peters. In de Tweede Kamer zijn grote zorgen over Thierry Baudet. De leider van Forum voor Democratie noemt zichzelf in een interview met een Amerikaanse website een aanhanger van complottheorieën. En hij zegt ook dat de wereld door reptielen wordt bestuurd en dat Poetin de oorlog moet winnen. D66 noemt die uitspraken bloedlink. De ChristenUnie vindt het te gek voor woorden. De Belastingdienst doet al 2,5 jaar niets met fraudemeldingen, schrijft NRC. En de Belastingdienst heeft dat bevestigd. Er liggen 25.000 onbehandelde tips van burgers en bedrijven op de plank. En dat komt omdat het nieuwe systeem om die tips te registreren nog niet voldoet aan de privacywet. Het oplossen van de wooncrisis is haalbaar als er in elk dorp en elke stad een straat wordt bijgebouwd. Tot die conclusie komt het Economisch Instituut voor de Bouw, het EIB. En dat EIB zegt dat kleine groene woonlocaties, dicht aansluitend bij de bestaande bebouwing, een groot verschil kunnen maken. Het landelijke politienummer 0900 8844 is door een storing moeilijk bereikbaar. En ook de opsporingstiplijn van de politie ligt eruit. Alarmnummer 112 is wel bereikbaar. De politie vraagt mensen die informatie hebben over het vermiste meisje Hebe om daar naartoe te bellen. Voor haar is vanochtend een Amber Alert uitgegaan. Kijken welke reptiel er nu weer bij de ANWB zit. Oh, het is net als mooi. Ja, goedemiddag Jurgen. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat tussen knooppunt Batendorp en knooppunt De Hocht. Bij Eindhoven dus 5 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij, je hebt nog een kwartier vertraging. Op de A2 verderop richting Maastricht in Limburg tussen Sint-Joost en Born 10 kilometer. Hier zijn twee rijstroken afgesloten door een ongeluk en dat kost je ruim een half uur extra. Op de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug 4 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. Ze zijn bezig met het opruimen van een verloren lading plantaardige olie. En dat gaat dan wel even duren. Nu 10 minuten vertraging daar. Een vrachtwagen met pech op de A58 Tilburg-Breda kost je 20 minuten extra tussen Tilburg-Reeshof en Knoopend Galder. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 18 oktober 1922. Villa VD. Op die dag, en dat is dus vandaag 100 jaar geleden, werd de BBC opgericht. Radio. De uitvinding van Marconi resulteerde in de bouw van een experimenteel radiostation in Zuid-Engeland. To Hello, Marconi House, London, calling. To Hello, Marconi House, London, calling. En dus klonk korte tijd later van de Londense Savoy Hill voor de eerste maal de stem van de BBC in de ether. De British Broadcasting Company, zoals toen nog de naam was. En in die 100 jaar groeide de BBC uit tot een wereldwijd fenomeen. Ook een voorbeeldomroep voor velen. Ook hier in Hilversum werd met veel belangstelling natuurlijk naar de BBC gekeken. Een instituut waar ook de laatste jaren wel kritiek op is. En daarover ga ik praten, over die BBC dus, met oud-Engeland-correspondent Tine van Houts. Mevrouw van Houts, goedemiddag. Goedemiddag. Bent u zelf eigenlijk vaak te gast geweest in BBC-programma's, vroeg ik me af? Ja, wel vrij vaak natuurlijk. Want zoals je waarschijnlijk wel weet, als je als buitenlands in Engeland woont, als buitenlands journalist, dan mag je op de BBC vaak niet alleen de mening van Nederland verkondigen, maar ook van heel Europa. Dus je wordt daar vaak voor gevraagd. En ik was ook vrij vaak op de televisie, omdat ze daar een programma hebben dat heet Dateline London. En dat was dat is nog altijd een discussieprogramma tussen buitenlandse en Britse journalisten over de wereldpolitiek. Ja, en BBC wordt ook wel anti-beep genoemd, hè? Waar komt die bijnaam vandaan? Nou, dat is een beetje ouderwets natuurlijk, maar het was weerspiegelde het gevoel dat de BBC toch familie was. Hè? Knus rond het haardvuur, niet echt deel van het gezin, maar toch wel een tante die heel dicht bij het gezin stond. Toen mensen ook echt nog aangewezen waren op eigenlijk de enige omroepmaatschappij die er op dat moment was natuurlijk. Ja, ja, en later kwam daar natuurlijk de commerciële televisie bij, maar dat was lang toch geen echte concurrent. Nou. Want de BBC was toch, die had de reputatie van het onafhankelijk zijn. En de BBC was er eerst natuurlijk, dat was ook heel belangrijk. Want het is nu nog steeds toch zo dat de BBC volledig gefinancierd wordt met belastinggeld. Dus er wordt geen reclame gemaakt op de BBC. Ja, Dat is inderdaad waar. Kijkgeld, zo heet dat hier, dat komt gewoon van de belastingen. Maar daar wordt ook nu heel veel over gespeculeerd. De BBC krijgt er elke keer weer 10 jaar bij. Dat is een regeling, dat heet de Royal Charter, het Koninklijke Handvest. En dat betekent dat als de regering weer beslist heeft dat voor 10 jaar er weer alleen maar dat ze voor 10 jaar alleen maar van de belastinggelden hoeven te leven, dan is de BBC weer veilig. Nou, ze hebben nog 5 jaar tot 2027. En dan moet er door de regering van dan weer beslissing genomen worden. En de huidige directeur-generaal van de BBC, die heeft gezegd dat hij wel denkt natuurlijk dat de BBC in de toekomst veel meer streaming en dat soort dingen gaat doen. Maar dat ze echt niet zullen proberen om Netflix te verslaan. De huidige regering, de voorlaatste culturele minister, want er is net weer een nieuwe aangekomen, maar die heeft er nog niks over gezegd. Maar de vorige, die heeft een paar maanden geleden nog gezegd dat de BBC eigenlijk niet meer een vast inkomen van de belastingbetaler moet hebben, maar dat er een soort abonnementsysteem moet komen, zodat je alleen maar voor de BBC hoeft te betalen als je daar zin in hebt. Ja. Want kijk, je zou kunnen zeggen, vroeger eigenlijk onkreukbaar, hè? En daar de laatste jaren is natuurlijk toch wel wat kritiek op de BBC geweest. Nou, twee soorten van kritiek, maar hele sterke kritiek van de regering. Maar dat zie je vaak natuurlijk in Engeland, dat als de regering in moeilijkheden komt, dan is dat niet de schuld van de regering, maar dan blijkt dat altijd de schuld te zijn van de media. Hè? Want de regering vindt de BBC dan te kritisch? Ja. En dan zeggen ze, ja, de media hebben het niet begrepen. De media hebben er niks eerlijks over de mooie plannen van de regering gezegd. Maar ja, de BBC moet onafhankelijk zijn, hoewel een belangrijke BBC-voorman ooit eens zei, ja, we zijn onafhankelijk natuurlijk, tot op zekere hoogte. En dat is natuurlijk altijd het probleem, dat de regering, dat de BBC toch afhankelijk is van de belastinggelden. Maar wat je hier natuurlijk ook in Nederland ziet, ik werk zelf voor de publieke omroep, dus ik zeg vaak onterechte kritiek, hè, dat we te links zijn of andere partijen niet aan het woord laten of maar onzin zitten te vertellen. Dat is ook natuurlijk wat in Engeland aan de hand is op dit moment. Ja, en op dit moment, omdat de regering natuurlijk zoveel problemen heeft, is dat heel, heel sterk geworden. Ik heb in al mijn tijd hier nooit zo erg meegemaakt. Ook dat gewoon de vorige premier Boris Johnson weigerde gewoon om door de BBC geïnterviewd te worden. Ministers weigeren in het algemeen vaak, als er problemen zijn, om in programma's te verschijnen. Maar als ze echt een belangrijke een mededeling willen doen, dan weten ze de BBC altijd wel te vinden. Ja. En dan zijn er natuurlijk ook nog allerlei schandalen geweest, met misschien wel het grootste schandaal rond die presentator Jimmy Savile, hè, een oude DJ van de BBC, die later ook op tv van alles heeft gedaan met allerlei dubieuze praktijken, die dat allemaal maar kon doen. En niemand die daar eigenlijk een vinger naar uitstak. Nou, langdurig was het officieel natuurlijk niet bekend, maar na zijn dood, dat was in 2011, dus alweer een tijd geleden, toen bleek dat Jimmy Savile verdacht werd van 450 verschillende, of meer dan 450 verschillende seksmisbruiken. En dat hij duidelijk ook pedofiel was, want zijn jongste slachtoffer was 5 jaar oud. Ja, ja. En de BBC heeft dat langdurig, heeft er gewoon niets aan gedaan. Maar na zijn dood had een BBC-programma een documentaire over Savile gemaakt, waarin voor het eerst zijn slachtoffers aan het woord kwamen. En de enorme fout die de BBC toen gemaakt heeft, is dat de bazen van de BBC besloten om dat programma niet uit te zenden. En in plaats daarvan, want het was net na de dood van Savile, hebben ze toch prachtige programma's uitgezonden over het leven van Saville. En dat hij zoveel voor de Britse omroep en de Britten in het algemeen betekend had. Dus dat was echt een gigantische fout die de reputatie van de BBC als een eerlijke en degelijke en hele betrouwbare omroep langdurig schade gedaan heeft. Ja. U hebt net al een beetje geschetst hoe dat gaat. Hè? Dus 5 jaar kunnen ze nog voort op zeg maar de huidige vergunning, noem ik het maar even. Dan maar afgaat natuurlijk welke regering er zit en of die dan dingen gaat veranderen of niet. Wat is uw meest iconische BBC-moment? Nou, als journalist herinner je natuurlijk altijd het laatste. Het interview met Diana blijft natuurlijk altijd fantastisch. Maar mijn favoriet van dit moment echt was het interview met Prins Andrew. En dat was echt een voorbeeld, denk ik, voor elke journalist. Hoe je met hele beleefde vragen antwoorden krijgt, waardoor degene die geïnterviewd wordt, ja, voor altijd zijn reputatie verliest. Want ja, na het interview van Emily Maitlis van Newsnight heeft niemand, denk ik, in Groot-Brittannië ooit meer iets geloofd over wat Prins Andrew over zijn reputatie gezegd heeft. Het ging over die zaak Epstein, hè, waar hij ook in betrokken was, of in ieder geval als... Nou, bevriend met een man die van pedofilie veroordeeld was. Ja. Dank, Tine van Houts. We spraken over het 100-jarig bestaan van de Britse omroep BBC. Meer historisch wist u datjes vindt u op maxvandaag.nl. En dit, ja, we hebben toch iets gevonden in de archieven hier bij NPO Radio 1. En in de villa, niet te vergeten. Want die stofjas die zat echt werkelijk onder het stof. Daar heeft hij hem opgeduikeld. Een liedje uit de tijd dat de BBC werd opgericht. Fanny Brice en Secondhand Rose. Her friend and said, oh, look, they're going. Bij de Nederlandse publieke omroep hoort u een opname van Fanny Bryce, Second Hand Rose. Nieuws. Snipper. En we zijn weer in het nu, want hier is een snipper uit het nieuws. Dat betekent dat er al een fragment eerder op deze zender te horen was waar dit in zat. Sterker nog, het was in een heel programma zelfs. U hoort een fragment, dan een telefoonnummer. 0800-1101 kan ik vast verklappen. U hebt straks een minuut de tijd om het goede antwoord te verzinnen bij de vraag die ik stel bij dit fragment. Precies vandaag, 50 jaar later, hele generaties misschien niet meer weten waar die serie over ging, maar dit liedje, Peppy en Kokkie, nou, dat wordt nog steeds gebruikt. Ja. Ja, Peppy en Kokkie zijn vandaag precies een halve eeuw op tv, 50 jaar dus. Wie hoorde u zojuist in het programma Spraakmakers vanochtend over dit legendarische kinderprogramma praten? Dus wie is de man die we net hoorden? Als u het weet, 0800-1101, als gezegd een minuut de tijd om antwoord te geven. Villa VDB, goedemiddag. Hallo. Is het Peppy of is het Kokkie? Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag, met Benny van Duren. Nog één keer, Benny. Benny van Duren. Ja, zeg het maar. Hoi, Han Pekel. Han Pekel, zegt hij. Dat is helemaal goed. Het programma liep tot 1978. Toen stopte Herman Kortekaas ermee. Kokkie. Ik dacht al dat dat Peppy was. Maar ja, je bent wel eens in de war als het over Peppy en Kokkie gaat. Mag ik nog één keer je naam horen? Want het was echt moeilijk te verstaan. Oké, het is Willy van Duren. Willy van Duren. Willy, hoe oud ben je? Ja. 58. Oh, maar dan heb jij dat ook allemaal meegemaakt, Peppy en Kokkie, toch? Allemaal. Net als jij, denk ik. Ja, ook, ja. Nee, maar kijk, ik vraag dat ook eventjes, want we kennen natuurlijk allemaal dat liedje nog even. Laten we dat dan even nog met z'n tweeën zingen. Komt-ie. Tuut, tuut, boing, boing. Tuut, tuut, boing, boing. Peppy en Peppy. Oh, Peppy en ik hoor je niet, Willy. Oplader uit. Allebei opstaan. Hé, hey, hartje Reppy. Peppy en Peppy. Opstaan, luie Peppy. Ja, er zit een beetje vertraging op, zullen we dat maar zeggen. Hartelijk gefeliciteerd, Willy. Je krijgt van ons een Villa VDB keukenschort. Komt naar jou toe in een rap tempo. Blijf daarvoor aan de lijn. Ik kijk even om het hoekje in de receptie van de villa. En daar staat Bijtske Visser. Ja, dat klopt. En Bijtske, we lopen ondertussen naar Jurgen toe, door de villa heen. Je woont in Sneek. Dat is een stukje van de villa af. Scheur jij dan ook deze kant op? Nou, dat sla ik even over. De boetes zijn een beetje te duur daarvoor. Ja, dus ook al ben je autocoureur, toch netjes 100 km per uur? Ja, ik moet hem wel op de cruise control zetten, want anders gaat het voetje steeds langzaam iets verder. Ja, dat moet je ook niet hebben, natuurlijk. En we zijn aangekomen. Ja, hartelijk welkom, Bijtske, in de villa. Nog 3 races te gaan en toen lag zij, Bijtske Visser, op koers om hoog te eindigen in de W-series. Dat is een raceklasse waar alleen vrouwen aan mee mogen doen. Ja, toen werden de laatste races afgeblazen omdat een van de sponsors niet op tijd met geld over de brug kwam. En dus was het einde seizoen. Zo was het, hè? Ja. En dat is balen, lijkt me. Ja, heel balen. Het voelt niet echt alsof het seizoen is afgelopen op die manier. Ja, toch nog de hoop dat we de laatste 2 weekenden ook nog konden doen. Maar ja, als er geen geld is, dan wordt het lastig. Ja, er moet wel moet ook benzine in die auto's bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja, die auto's moeten ook naar het circuit te komen. Ja. Jullie racen begin deze maand nog in Singapore. Laten we even luisteren, hebben we een klein stukje van. Alice Powell has given it everything, but she's been unable to find a way by. And Bijtske Visser comes out of the final corner. Bijtske Visser wins at Singapore. A superb victory for just her second win in W Series. That's a special moment for her. Bijtske Visser. Ja. Dat klinkt wel een spektakel, hè? Ja, dat was wel super vet om die race te winnen. Ja, ja, zeker op een straatcircuit. Vertel eens wat over die W-series. Dit is een klasse voor vrouwen dus? Ja, dat is eigenlijk een paar jaar geleden opgezet. Ja, vrouwen zijn natuurlijk niet... Er zijn niet heel veel vrouwen in de autosport. Dus dit was eigenlijk met het idee om meer vrouwen de kans te geven. Te laten zien wat we kunnen. En ook meer kleine meisjes... Ja, hopelijk dat ze dan beginnen met karten. Een soort voorbeeld ook eigenlijk. Ja. En zie je al een Bijtske Visser effect in Nederland? Nou, dat niet zozeer. Maar je ziet wel inmiddels op de kartbaan dat er veel meer meisjes rondlopen dan toen ik vroeger opgroeide. Ja. Want daar begint het eigenlijk, dat hoor je van Max natuurlijk ook altijd. Ja. Bij dat karten is het eigenlijk begonnen. Bij jou ook dus? Ja, eigenlijk iedereen die de top bereikt, die is wel in het karten begonnen. Ik ben ook op 5-jarige leeftijd begonnen. Dus ja, daar is wel waar je alle basics leert. Ja. En hoeveel vrouwen rijden er rond in die W-klasse? 18. 18? Ja. Ja. En in wat voor auto's rijden jullie? Formule 3 auto's. Dus dat zijn ook Formule 3 auto's waar mannen ook wel in rijden? Ja, het is de Formule 3 Regional. Dus ja, je hebt een Europees kampioenschap daarvan. Aziatisch, Amerikaans. Dat zijn allemaal dezelfde auto's, ja. Ja. Waarom, dat vroeg ik me af, hè. Waarom zijn er eigenlijk verschillende klassen voor mannen en vrouwen? Want ik zou denken van ja, als je goed kan rijden, dan maakt het eigenlijk niet uit of je man of vrouw bent. Of is dat niet zo? Nou, daar heb je helemaal gelijk in. Ja, ik heb mijn hele leven ook gewoon tegen mannen gereisd. En dit jaar reed ik dan toevallig alleen de W-series. Maar vorig jaar reed ik ook het World Endurance erbij. Reed ik ook gewoon tegen mannen. Het is eigenlijk opgezet omdat... ja, er zijn eigenlijk weinig vrouwen in de top. En om meer vrouwen de kans te geven. De W-series financiert ook alles. Dus wij kunnen... Ja, wij hoeven alleen maar... op de komende dagen en te laten zien wat we kunnen. Eigenlijk is deze klasse dus bedacht om juist het vrouwenrace een boost te geven. Ja, precies. Ja. Want normaal gesproken rij je dus in andere klasses. Nou ja, het liefst rij ik gewoon meerdere klasses tegelijk in hetzelfde jaar. Endurance vind ik heel leuk, wat ik vorig jaar reed. Wat is dat precies? Lange afstandswedstrijden, dus de 24 uur van Le Mans heb ik 2 keer al gedaan. Oké. Okay. Ja, en dan ja, het World Endurance reed ik vorig jaar. Dus dat soort wedstrijden over de hele wereld. Ja. Maar bijvoorbeeld, zou het kunnen dat... In theorie zou het kunnen dus dat een vrouw ook in de Formule 1 terechtkomt uiteindelijk? Ja, zeker. Ja. Dat heeft niks te maken met fysiek of iets? Nou ja, fysiek zijn wij natuurlijk minder sterk. Dat is een feit. Maar wij zijn zelf niet de motor van de auto. Dus we zullen harder moeten trainen om op hetzelfde niveau te zitten. Maar als je sterk genoeg bent om de auto te besturen... Ja, of je dan nog sterker bent... Dat heeft dan geen effect meer. Nee. Want dat, zeg maar, Formule 1, dat betekent ook dat je heel veel krachten natuurlijk op je lichaam krijgt, op je nek en alles. Dat zou dan het verschil nu nog maken met tussen mannen en vrouwen, bij wijze van. Nou ja, Formule 1 heeft veel meer G-krachten dan bijvoorbeeld wij nu hebben. Dus mijn nek zal wel wat sterker moeten zijn als ik dat zou gaan rijden. Maar aan de andere kant, Formule 1 heeft stuurbekrachtigingen, bijvoorbeeld Formule 2. En wij hebben dat niet, dus ons sturen is weer zwaarder. Ja, jouw spierballen zijn beter dan die van Max Verstappen. Ik denk dat hij ook wel spierballen heeft, hoor. Maar ja, het is op een andere manier. Ja. Want ik zat wat we net zagen van Singapore, prachtig allemaal. Maar ik zat, dan krijg je automatisch op YouTube ook wat andere filmpjes. Ik zag een enorme crash op Spa-Francorchamps van jou. Ja, dat zijn dingen die ik liever niet te vaak wil doen. Hoe vaak is je dat al overkomen? Ik denk dat ik in mijn carrière 3 hele zware crashes heb gehad. En dit was er één van? Ik denk dat dit wel de zwaarste was. Ja, maar dat zag er echt heftig uit. Je kwam er ook uit kruipen. En... Ja, ik denk dat ik wel een engeltje op mijn schouder heb gehad. 3 zware klappen natuurlijk. Iemand klapt ook bovenop jou ook, hè? Ja, eerst klapte ik er achteruit in. En toen klapte iemand met, ik geloof, 200 frontaal in mij. En toen begon ik te tollen. En toen kwam er nog iemand met boven de 200 in mijn zijkant. Dus, maar ja, het laat ook wel zien hoe veilig de auto's zijn tegenwoordig, dat ik daar überhaupt nog levend uit ben gekomen. En ja, die autosport is denk ik dan toch nog vooral ook een stoere mannenmacho sport, hoewel er dus veel meer vrouwen inkomen. Ja, je begint een beetje meer vrouwen overal te zien. Niet alleen als coureurs, maar ook als monteurs zie je ze nu. En hoe wordt daar in die toch wat van origine mannenwereld op gereageerd? Flauwe grappen ook of valt het allemaal mee? Nou, in de paddock zelf wordt er gewoon goed op gereageerd en worden we gewoon gerespecteerd. Het is meer op internet de anonieme berichten vaak die er tegen zijn. Maar de andere rijders en andere monteurs en zo en engineers die reageren er wel gewoon goed op. Dat zijn van die toetsenbordridders die waarschijnlijk zelf nog niet eens achteruit kunnen inparkeren, maar dan wel de mond vol hebben. Wat is jouw ultieme race droom uiteindelijk? Ja, zo lang mogelijk doorgaan, zoveel mogelijk racen. IndyCar zou ik nog vet vinden, World Endurance weer rijden. IndyCar rijden ook mannen en vrouwen gewoon samen in Amerika. Dus heb die oval, zeg maar. Ja, ook op gewoon circuits reizen. Ja. Het liefst gewoon zoveel mogelijk internationale wedstrijden racen. Ja. We blijven je volgen. Ik hoop dat allemaal uitkomt in ieder geval. En dank voor het gesprek. Bijtske Visser was dat, autocoureur in de W-series. Het is de hoogtijd voor de Dichter voor 3. Het is al 3:04. Op dinsdag is dat altijd Reinier Dichtwater van de Veer. Gisteren was het weer zo'n dag. Ze zag het aan mijn lach. Of eigenlijk het ontbreken van en vroeg wat is er aan de hand als ik dat vragen mag. Ach, zei ik, het is er weer zo een nieuwtjesarme dag. Slecht nieuws is er genoeg, dat wel, maar positief dat mist er.

De wooncrisis kan worden opgelost als er in elk dorp of stad een straat wordt bijgebouwd. Het Economisch Instituut voor de Bouw zegt dat kleine groene woonlocaties, dicht aansluitend bij de bestaande bebouwing, een groot verschil kunnen maken. Voordelen zijn onder meer dat je door het bouwen dicht bij woonwijken gebruik kunt maken van bestaande infrastructuur. Het EIB onderzocht de situatie in de provincie Noord-Holland. Vanuit het idee, als er in die regio kansen zijn voor woningbouw, dan zal dat in de minder bevolkte provincies ook zo zijn. De Belastingdienst doet niets met zo'n 25.000 tips over fraude. Die liggen op de plank omdat het registratiesysteem voor die tips nog niet deugt, schrijft NRC. En de Belastingdienst heeft dat bericht bevestigd. In de Tweede Kamer is beroering ontstaan over een Amerikaans interview waarin Thierry Baudet onder meer zegt dat de wereld wordt geregeerd door reptielen en dat Poetin de oorlog in Oekraïne moet winnen. D66-fractieleider Pater Notte noemt die uitspraken bloedlink. De zogeheten markiezeneik op het eilandgoed op het landgoed Amelisweerd, langs de A27, is gekozen tot boom van het jaar. De boom staat symbool voor het verzet tegen uitbreiding van de snelweg bij Utrecht. In Frankrijk ligt een groot deel van het openbaar vervoer plat door een landelijke staking. Ongeveer de helft van het regionale treinverkeer is ontregeld. Ook de transportsector en het onderwijs hebben het werk neergelegd. Net als personeel van kerncentrales. En daardoor zijn onderhoudswerkzaamheden uitgesteld. Verschillende vakbonden zijn ontevreden over de aanpak door de Franse overheid rond de gestegen prijzen. Werknemers zijn bijvoorbeeld boos over het uitblijven van loonsverhogingen. Er zijn over heel Frankrijk voor vandaag zo'n 150 demonstraties gepland. Internetbank Bunk kan doorgaan met zijn eigen manier van het tegengaan van witwaspraktijken. Dat gebeurt met kunstmatige intelligentie en data-analyses. De Nederlandse bank wilde dat Bunk de standaardmethode ging gebruiken die werkt met risicoprofielen. Maar in hoger beroep heeft de rechter gezegd dat het niets mis is met de methode van Bunk. En daar is de bank maar wat blij mee. Ik denk dat dit een uitstekende uitspraak is die de vooruitgang helpt. En ik ben zeer blij dat we hem hebben mogen krijgen. We hebben altijd gepleit voor het gebruik van moderne technieken om consumenten en bedrijven zo veilig mogelijk te houden. DNB wilde daar in eerste instantie niet meegaan en nu dus wel. En de methode die Bunk gebruikt is ook een stuk goedkoper. Het weer. Het is droog en vrij zonnig bij 15 tot 18 graden. Vanavond koelt het snel af en vannacht is vorst aan de grond mogelijk. Morgen start koud en mistig, maar die mist lost vrij snel op. En dan wordt het opnieuw vrij zonnig en dan wordt het maximaal 16 graden. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Er staan nu 11 files op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Tussen knooppunt het Vonder en Born ben een kwartier langer onderweg. Ze zijn daar bezig met bergingswerk na een ongeluk. Op de A6 Lelystad-Emmeloord ook een kwartier vertraging tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug door opruimwerkzaamheden. Op de A28 van Groningen naar Zwolle heb je 10 minuten extra nodig tussen de Wijk en Staphorst. Dat komt door werkzaamheden. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Een Mini Cooper of Electric? Private lease je nu vanaf €459 per maand. Geen onverwachte kosten, wel onverwacht leuk. Go-kart feeling zit immers standaard op iedere Mini. En voor dit bedrag wordt het alleen maar leuker. Ga naar mini.nl. Duurzaamheid? Bel je accountant. nba.nl/rekentop. Private lease je nu een Mini Electric? Dan profiteer je volgend jaar ook van €61 per maand overheidssubsidie. Dat maakt die Mini wel heel leuk, hoor. Doet je wifi het weer niet? studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Deze week in de bonus. Verstegen kruiden en specerijen. 1 plus 1 gratis. Alle Dr. Oetker Big Americans 2 voor €6. Douwe Egberts, Senseo en Loor. Tweede halve prijs. En dubbelfris en taxi. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. De lekkere van Albert Heijn. Als zelfstandige ben je lekker bezig. Daar helpt Movier je graag bij. Met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en bijvoorbeeld coaching om lekker bezig te blijven. En val je toch even stil? Helpen wij je weer op de been? Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Voordelig wasmiddel? Het Albert Heijn wit waspoeder van €3,69 is door de Consumentenbond verkozen tot beste koop. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Cabaretier Theo Maassen zegt over hem: hij is de ongekroonde koning van de anekdote. Punt. Het gaat over Maarten Spanjer, van wie een nieuwe verhalenbundel is verschenen. De kunst van het loslaten. En Maarten is bij Daan in de receptie. Ja, en Maarten, je wordt volgende week 70. Ja, dat klopt. Ga je dat wel vieren? Nou, als je 70 wordt, ja, het is een mijlpaal, zeggen ze. Maar om dat nou uitbundig te vieren, dat vind ik ook een beetje overdreven. Ja, Jurgen, we lopen bij je naar binnen. Ik verwacht niet dat Jurgen gaat zingen. Maar is het dan een bijzonderder moment dat morgen je boek komt? Nou ja, bijzonder. Het boek op zich is bijzonder. Maar ja, op een gegeven moment, als je zo'n boek af hebt, ja, dan komt zo'n boek uit en dan kom je in de PR-machine terecht. Overigens is het wel natuurlijk nog vermeldenswaardig dat ik kwam een week geleden kwam ik Maarten van Rossum tegen. En die wees met een beschuldigende vinger naar mij en zei toen: naamgenoot, maar ook op dezelfde dag jarig. Oh. Ik zei toen wel: ik hoop toch niet in hetzelfde jaar, want dan zou ik nu ongeveer 80 zijn. Maar we zijn inderdaad alle twee op 24 oktober jarig. Dat is grappig. Maar dat is volgende week pas, Maarten. Jij bent ook niet volgens mij van de kalenderleeftijd. Dus 70 is niet 70, toch hoe je je voelt misschien, of? Ja, nee, klopt. Dat is, zegt eigenlijk niks, toch? Nee, dat zeg je dan altijd, hè, op een bepaald leeftijd. Nee, maar ik bedoel, ook toen ik 33 was, vond ik dat eigenlijk ook al. Ik bedoel, je hebt mensen van 20, die zijn eigenlijk al heel bejaard misschien. Ja, kijk, weet je, het is... Je hebt wel eens van die mensen die bijvoorbeeld de gezegende leeftijd van bijvoorbeeld 94 hebben bereikt. En die willen nog wel eens vaak zeggen van: hoe oud schat je mij? En dan weet ik, dan moet je ze 10 jaar jonger schatten. En dan, ja, om ze te pelsen, als je dan zegt, nou, 94, omdat je weet dat ze 94 zijn, dan zie je ze echt heel teleurgesteld kijken. Ja, ja, ja. Even dus dat boek, hè. En dan zijn we ook eigenlijk een beetje bij de titel. Want voorin staat, zoals mijn moeder zaliger zei, waarom onthoud jij toch altijd alles? Daar word je alleen maar ongelukkig van. Je moet dingen eens loslaten. Heeft ze gelijk? Ja, daar had ze zeker wel een beetje gelijk. En kennelijk had ik dat op jonge leeftijd al. Dat als bijvoorbeeld iemand mij iets geflikt had, dan kon ik dat niet van me afzetten. En in dat verband heeft ze het ook wel eens gebruikt. Maar dat schijnt ook met mijn sterrenbeeld samen te hangen. Een schorpioen, ik wel eens gehoord. Die wraak is een belangrijk element bij schorpioenen. Maar want het levert wel mooie verhalen ook op, natuurlijk. Ik bedoel, als jij alles was vergeten wat je in je leven had meegemaakt, dan hadden wij die verhalen allemaal niet gehoord. Nee, dat klopt. Dus er zat al een hoop in mijn hoofd. En als je er echt voor gaat zitten, voor zo'n leeg vel, en je gaat dan er diep over nadenken, dan komen er steeds meer dingen naar boven waar je zelf eigenlijk ook al versteld van staat, dat je dat nog wist. Want jij bent niet iemand die dan dus allerlei opschrijfboekjes bijhoudt. Van, nee. Ik was nu op een receptie en daar stond weer een BN'er mal te doen. Nee. Dat gaat echt uit het hoofd. Dat gaat allemaal uit het hoofd. En is het dan wel, klopt het dan nog wel? Ja, dat is ook zoiets wat me de laatste tijd veel overkomt. Dus vragen, ja, is het nou allemaal wel waar? En ik denk dat ik echt het meeste wat ik opschrijf, dat is gewoon waar. En dat zou me eerder te na zijn als het niet waar zou zijn. Ik bedoel, er staat een verhaal in over Manfred de Graaf die mij... Van CSA, dokter? Ja, dokter, en die mij een kwartier voordat hij euthanasie liet plegen, belde hij mij op. Nou, zo'n verhaal, dat verzin je niet. Dat ga je ook niet verzinnen, weet je wel. Dus als dat niet zo was, dan ga je nooit zo'n verhaal opschrijven. Ja, het komt natuurlijk een beetje over dat gedoe bij Matthijs van Nieuwkerk. De wereld draait door met het shirt van Johan Cruijff. Jij zei van, hij was groot fan van jou, Matthijs. En Matthijs liep een ereronde door de studio. En later moest je zeggen van, dat was eigenlijk een beetje verzonnen. Ja, dat moest ik niet zeggen, want ik dacht nog raadsnel. Ik had ook hem in de waan kunnen laten dat wel waar was. Maar ja, het lijkt wel of het de eerste keer is dat iemand op televisie in de maling wordt genomen. En ik denk dat ik toch niet de enige ben geweest die iemand in de maling neemt. Het was een onschuldig grapje. En Matthijs die vaarde daar wel bij natuurlijk. Ja, hij vatte het ook sportief op. Ja, daarom. Ja. Ja, want al die ontmoetingen met BN'ers, het zijn ervaringen met BN'ers en jouw ervaringen ook, of aanvaringen ook soms met BN'ers. Dat is een bron van inspiratie, zou ik maar zeggen. Ja, dat heeft waarschijnlijk te maken dat ik me altijd een beetje een buitenstaander heb gevoeld. Dat ik het altijd met afstand bekeek. Ik heb natuurlijk een tijd in de acteurswereld gezeten en zo. Maar het waren nooit werelden waarvan ik dacht, wat je wel eens van anderen hoort, van God, hier voel ik me enorm thuis. Ik keek er altijd een beetje met afstand naar. Ook een beetje om die wereld een beetje door te prikken, die luchtbel? Nou ja, dat heeft er natuurlijk ook mee te maken. Acteurs zijn vaak onzekere mensen en die proberen dat te compenseren met een bepaalde vorm van ijdelheid. Hè? Even in het algemeen gezegd. Ja, en dat wekt soms op mijn lachspieren. Laten we gewoon het openingsverhaal. Dat gaat over BN'ers in het bos. Ja. Voor een goed doel was jij met een clubje BN'ers in een, wat was het, in het oerwoud, hè? Ja, en dat is nou ook weer zo'n verhaal dat als je het leest, dan denk je, ja, dit kan niet waar zijn. Maar het is echt gebeurd. Echt letterlijke teksten die ze ook hebben uitgesproken daar. Want we gaan niet de clou van het verhaal vertellen, want anders dat is niet leuk. Nee. Ik heb het gelezen, ik moest er heel hard om lachen. Maar jij was uitgenodigd om met een groepje BN'ers, variërend van een meubelontwerper tot tv-presentatoren. Het grappige was, die meubelontwerper was de enige die eigenlijk normaal deed, omdat hij namelijk geen camera gewend was. Ja, maar jullie moesten het bos in voor een goed doel. En, we moesten het regenwoud redden. Dat vond ik ook al zo'n rare thema, dat wij naar Brazilië gingen om het regenwoud te redden, alsof wij dat kunnen. Ja, maar waar, want jij weet eigenlijk van tevoren natuurlijk wel hoe dat dan zal gaan. Want dat is, voor een deel is dat allemaal gescript en alle spontaniteit wordt er in zekere zin uitgehaald. En toch ga je dan mee. Waarom is dat dan? Ja, dat is gewoon, ik kan nu wel een mooi verhaaltje ophangen van om het regenwoud te redden. Maar ja, ik dacht, want we kregen daar niks voor betaald. Dat vond ik al sympathiek, want vaak word je ook uitgenodigd als BN'er om aan een goed doel mee te werken. En dan krijg je er tot je verbazing nog voor betaald ook. Ja. En in dit geval was dat niet zo, dus dat vond ik wel sympathiek aan die reis. Ja, je kreeg een creditcard mee die niet werkte. Nee, daar. We konden wat onkosten maken. Een creditcard en die deed het niet eens. En, maar ja, dat is ook waar je altijd tegenaan loopt, dat nooit iets spontaan gebeurt op televisie. Dat alles. Maar ga je dan mee ook met de gedachte van, nou, het kan best wel eens een keer koddige situaties opleveren waar ik later weer een mooi verhaaltje over die komen vanzelf. Ja. Ik bedoel, dat moment dat ik daar, dat er een Braziliaanse, een soort Braziliaanse Che Guevara die het regenwoud echt wilde redden. En die dus een soort kruistocht hield tegen veeteeltboeren. En die toen op de stoep van zijn eigen huis was met een schot hagel was doorzeefd. Ja, en dat de presentatrice naast mij ineens onder de opname in huilen uitbarstte en zei, dus hier is hij met een schot hagelslag is hij vermoord. Ja, en ja, dan kan ik me toch niet inhouden om te zeggen, ja, dat is waar, Fabienne, maar weet jij nog of het melk of puur was? En vervolgens zegt de regisseur, die zegt, ja, Maarten, stop maar, waar slaat dit op? Ja, wat moet je daarop zeggen? Ja, waar slaat dit op? Ik zeg, waar slaat het hagelslag op? Ja, het verhaal gaat nog veel verder, maar dat gaan we niet verklappen. Dat staat erin. Nee. Freek de Jonge staat er ook in. Ja. Met zijn vrouw. Ja. Jij hebt met hem gevoetbald, dus jullie kenden elkaar wel goed. En hij blijkt iemand te zijn die niet gauw een rondje geeft. Nogal gierig. Dat zeg je nog heel eufemistisch. Ja. Zeg je van tevoren ook tegen Freek dat hij voorkomt in zo'n boek, of niet? Nee, waarom zou je? Ik bedoel, wat heeft dat voor zin? Van, Freek, aanradertje hoor, lezen. Ja. Ja. Nee, ja, want hij komt er niet heel goed af. Nee, hoewel, het verhaal begon goed voor hem. He, want hij, ik zei dat we hadden, het was een soort held in die tijd, hè, toen met Nederlands Hoop en zo. Maar ja, dat is natuurlijk vaak met helden, die moet je een beetje, die moet je eigenlijk niet willen leren kennen. Ja. Want dan vallen ze meestal tegen. En bij Freek was dat toch wel, was dat toch wel aan de hand. En ook dit, er is geen woord aan gelogen. En ik werd ook bevestigd door bijvoorbeeld Theo Maassen, die mij vertelde van. Dat hij de hele dag moest hij voor Freek. Theo Maas en Freek gingen een keer naar het voetballen. En Theo kwam hem ophalen. En toen? Theo kwam hem ophalen en in de hal zei Freek... Theo, heb jij je portemonnee bij je? Waarop Theo zei ja. Nou, zegt Freek, dan hoef ik hem niet mee te nemen. En Theo dacht dat het een heel leuk grapje was. Dus die begon te lachen. Maar Theo vertelde, ja, toen we in het Ajax-stadion waren... toen heb ik de hele middag bier moeten halen. Want hij meende dat ook echt. Ja. En dat is toch heel bijzonder. Dat vind ik ook fascinerend. Iemand die dus zelf zo gul is met grappen rondstrooien... dat hij met geld toch heel vreemd is. Er zijn wel mensen, ja, sommige, nou, dat is bekend... dat jij was echt een goed bevriend met Rijk de Gooier. Er zijn ook mensen die in dat wereldje rondlopen... waar je wel sympathie en ja, uiteraard. Het woord tegenwoordig is respect voor hebt. Oh, verschrikkelijk, hè? Dat afgelopen weekend. Het was een weekend vol respect. Ja. Ja. En dat moet je ook respecteren. Ja. Nee, maar ik bedoel, Rijk was zo iemand... Waarom waren jullie zo'n goed stel samen? Nou, omdat we alle twee hadden we ook een soort afstandelijke kijk op het wereldje waarin we zaten. En ook vaak de ijdelheid die we op de hak namen, dat vonden we op een of andere manier leuk. Je had ooit een oude VARA-directeur, die heette Maurice Koopman. Ja. En die had iets bij de VARA, die is op een beetje rare manier weggegaan, iets met... financiële malversaties, ja, iets van bij. Ik denk dat we, ik weet het niet, de details. Maar ik weet dat hij ooit bij de VARA wel in de top zat. En die kwamen we tegen en die gaf ons ook meteen zijn visitekaartje waarop stond. De man was een beetje toch aan lage wal geraakt. Van directeur VARA naar. Had een eigen productiebedrijf. En op dat visitekaartje stond. Ambassador TV Geldermalsen. En ja, dat wekte zo op onze lachspieren. Dat vooral dat Ambassador TV. En dan Geldermalsen erachter. Ja, daar moesten wij dan vreselijk om lachen. Dus elke keer als Rijk weer een opgeblazen ego tegenkwam in de kroeg... dan riep Rijk heel hard... Ambassador TV Geldermalsen. Is het zo dat als jij komt op feestjes en dat soort dingen... dat mensen uit jouw buurt blijven en denken... van anders sta ik volgende keer ook in dat boek? Dat misschien na dit boek dat misschien wel gaat gebeuren. Maar dan wordt het tenminste ook lekker rustig om je heen, hè? Ja, het zijn allemaal... het zijn ook niet hele lange verhalen. Dus voor mensen die van hele lange dingen houden... maakt niet uit. Het is gewoon om te lachen en leuk. Ja, ik denk dat het inderdaad een vrolijk boek is in deze barre tijden. Morgenavond is de echte presentatie, hè, van de kunst van het loslaten. Wordt dat nog een happening? Ja, met optredens van onder andere Michiel Romein als Obuma. Ah. Koen Verbraak doet de interviews. De interviewer. Dat wordt een hele verrassende, leuke avond, denk ik. Gefeliciteerd met een leuk boek, Maarten. Leuk dat je even hier was om erover te vertellen. Maarten Spanjer was dat. Dank je. Here, but you're not, 'cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. 'Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Hey. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. Hey, hey. But everything gon' be alright. Pour me the glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. Oh, yeah. Now my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah, everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. Raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Oh, cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your. Maroon 5 was dat, de Memories. U luistert naar Villa VDP. Misschien hebben we het wel gelezen vanochtend of meegekregen. De eerste Nederlandse astronaut is overleden. Lodewijk van den Berg, 90 jaar geworden. En er ging in 1985 al de ruimte in. Dus nog voor Wubbel Okkels en... hoe heet die andere? André Kuipers, ja. We gaan daarover praten met verslaggever Space van NRC. Laura Bergshoef. Laura, goedemiddag. Goedemiddag. Het is natuurlijk een beetje smokkelen met de geschiedenis, want deze Van den Berg is weliswaar in Nederland geboren, maar eigenlijk al heel snel Amerikaan geworden. Ja, klopt. Ja, hij werd geboren in Zeeland en hij studeerde ook hier in Nederland. Hij studeerde chemische technologie in Delft. Maar officieel gezien is hij dus geen Nederlandse astronaut, want hij verhuisde naar Amerika voor zijn onderzoek. En in 1975 kreeg hij een Amerikaans paspoort. En ja, 10 jaar later ging hij de ruimte in. Dus officieel is hij als Amerikaan de ruimte ingegaan. Ja, maar goed, we zijn in Nederland altijd heel goed dan toch... om er een klein draadje aan te geven dat hij toch ook wel een beetje van ons is. Ja, precies. Hij ging vanuit NASA, dus de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie... waar Nederland geen onderdeel van is. Maar toch, hij is in Nederland geboren. Dus ja, het maakt er eigenlijk helemaal niet uit. Ja, ik begrijp ook dat in Sluiskil, hè, geloof ik, is hij geboren in Zeeland... dat daar ook een standbeeld voor hem staat. Ja, klopt. Even die missie waar hij betrokken was, in 1985. Dus wat was dat voor missie? Ja, hij ging de ruimte in met Space Shuttle Challenger samen met 6 andere astronauten. En hij verbleef daar een week. En in die week maakte hij 110 rondjes om de aarde. En daar in de ruimte deed hij experimenten met het kweken van kristallen onder gewichtsloosheid. Want in de ruimte heb je geen gewicht. Nee, dus dat deed hij. En ik begreep dat hij van zijn vrouw maar 1 keer mocht, hè? Ja, het is bij die ene week in de ruimte gebleven. Ja, zijn vrouw die vond het te gevaarlijk. Ja. Inderdaad. En het is ook überhaupt toeval dat hij astronaut werd. Want het kristallenonderzoek waar ik net over vertelde... Ja, hij onderzocht dus hoe je kristallen kon kweken. En hij bedacht dat je dat goed in de ruimte zou kunnen doen. Ja, omdat je daar dus geen gewicht hebt. En dan krijg je zuiverdere kristallen. Alleen het was nooit zijn plan om het zelf te doen. Maar NASA dacht, het is makkelijker om... een kristalwetenschapper op te leiden tot astronaut, dan andersom. En toen kreeg hij dus gezondheidstesten en die zijn heel streng. Maar daar kwam hij doorheen. En toen werd hij op zijn 53ste astronaut, wat best wel oud is. Ja, het is grappig. Eigenlijk via zijn eigenlijke, ja, zou ik maar zeggen, interesse en studie die hij gedaan had, zijn eigenlijke werk, werd hij dus eigenlijk astronaut. Ja, klopt. Precies. Want dat is meestal andersom, denk ik. Dat jongens misschien wel al, en meisjes ook intussen, denken van... nou, ik wil wel eens een keer de ruimte in. Ja, je gaat over het algemeen wel vanuit een onderzoek of omdat je kan vliegen of als piloot, zeg maar. Alleen, ja, meestal heb je die droom al wel. Ja. Natuurlijk. Nou, noemde ik daar straks al even Wubbel Ockels en André Kuipers. Die zijn bij het grote publiek echt bekend in Nederland. En ja. Hij is dat niet. Nee, dat komt dus omdat Wubbel en André die gingen dus vanuit ESA. Dat is de Europese ruimtevaartorganisatie. En zij gingen echt als Nederlanders de ruimte in. En ja, Lodewijk niet. En daardoor is hij hier minder bekend. Maar dat is natuurlijk onterecht, want hij is binnen zijn onderzoek is die echt voorloper. En er is trouwens wel een planetoïde naar hem vernoemd. Dat is een rotsblok in de ruimte. En die heet de Lodewijkberg. En het is, ja, je moet het voor je zien, het is een rotsblok van ongeveer 3,5 kilometer breed. En die draait ergens tussen Mars en Jupiter. En ja, dat zeggen we iets dat hij wel een belangrijke bijdrage heeft geleverd. Ja. Maar hij is dus geen Nederlander en daarom hier wordt hij wat minder vaak genoemd onterecht. Ja, onterecht zeg jij? Ja, ja, als wetenschapper staat hij voorop en tenminste vooraan in zijn vakgebied. Ja. En hij is natuurlijk gewoon Nederland geboren. Zo is het, in Zeeland. Lodewijk van den Berg dus, 90 jaar geworden, mooie leeftijd. 1985 was hij dan toch, ja, we zeggen toch maar gewoon even de eerste Nederlander. In ieder geval de man met een Nederlandse achtergrond die de ruimte in is gegaan. Nou, daar hebben we nu nog even een paar minuten een soort eerbetoon voor gemaakt. Dankjewel daarvoor. Verslaggever Space bij NRC. Laura Bergshoef was dat. Ik kijk eventjes over de heg van de villa en daar staat hij hoor. Hans van der Steeg in het zonnetje. Het is echt prachtig weer hier in Showbiz City. In dat programma Geld of je leven dat hij presenteert gaat het zometeen over de inflatiebonus die veel werkgevers uitkeren, maar zijn werknemers wel echt gebaat bij zo'n eenmalige bonus? Dat is de vraag. Het antwoord hoort u het komend half uur op deze zender. Wij melden ons morgen weer voor een nieuwe aflevering van Villa VDB. En Daan, jij hebt de gastenlijst al. Ja, zeker. We hebben onder andere te gast Roel Jansen, financieel-economische journalist. Met hem gaan we het hebben over de beurscrash van 1987. En we gaan morgen ook kijken of kunstmatige intelligentie misschien wat minder onbeschoft kan. Oh, nou, interessant allemaal weer, als ik het zo hoor. We gaan ons laten verrassen morgen, even na twee, een nieuwe aflevering van Villa VDB. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemiddag. Villa VDB. Een programma van Max. Attentie alle reizigers. Vlieg heerlijk comfortabel en spaar sneller voor stoelupgrades, lounge toegang en meer. Het kan met de Flying Blue American Express Platinum Card. Vraag uw kaart nu aan en ontvang het eerste jaar 50% korting, 90 experience points en 60.000 miles. Bekijk de voorwaarden op americanexpress.nl. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Op 3 november tijdens het jaarcongres Teamcoaching leer je hoe je het beste uit jouw team kunt halen. Met nieuwe inzichten, praktisch toegepast. Kijk op managementboek.nl/teamcoaching. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark?